Перед цим всем на директора лісгоспу надавила була чорна біда. Я чув про те від людей, але ніколи нікого не розпитував, чому він провинився, щоб не було схоже, що я радію з того, що Бог попустив на нього біду, ніби через мене. Я чув, що виявилися якісь незаконні операції з лісом. Хто з підлеглих за тим слідкував, фотографував якісь машини з лісом, що незаконно кудись відвозився наліво, і все те доніс у прокуратуру. Звинувачення впало на нього якраз в ті порі, коли він кривдив мене, і в нього забрали партійного квитка. А справа розглядалася слідчими. На другий день рано я тільки прийшов до роботи, коли мені переказують, що директор чекає на мене в своєму кабінеті. Я пішов до нього. Він сидить за столом і, як не той, що був вчора, лагідно звертається до мене. Никодим Манолійович, я покликав тебе, щоб поговорити з тобою один на один. Тебе прославляє все село, що ти заслужив таку нагороду. Тебе прославляють всі, а мене проклинають всі, що я скривдив тебе. Тобі цього мало? Я би хотів бути на твоєму місці, і мені було би досить такої репутації, яку маєш ти серед людей. А ти насідаєш на мене, тобі ще мало, і дивиться на мене, чекає, щоб я щось сказав. А я дивився на нього і бачив його нещасного, якогось такого пригніченого, і щиро казав йому: Дмитре Георгійовичу, мені дійсно жаль вас. Так би хотів вас бачити таким щасливим, як оце я. А ви самі кажете, що вас всі проклинають? Ні, не всі. Я і такі, як я, не проклинаємо. Вам необхідно усвідомити, що то діє закон сіяння і жатви. Мене не проклинають, дяка Богові. І я не насідаю на вас, як ви висловилися. Я шукав мирної розв'язки в тому, що виникло між нами з приводу ваших дій. А ви так нахабно поперли на мене. Пригадайте. Я думаю, що вам тепер уже самому стидно пригадувати про те. Я вчора говорив декілька разів і сьогодні кажу, що при вашому осознанні своєї неправоти я змушений вам простити. І казав і кажу, що при вашому покаянні прощу, а без нього ні. І те буде по слову Божому. Коли провиниться проти тебе брат твій, іди і скажи йому, і якщо він покається, прости йому. Ви, думаю, добре пам'ятаєте, як про те написано. Тому що, осознавши свою помилку, брат розкаюється і більше не буде її робити. А як не розкаюється, то він і далі намірений те саме робити. Так приблизно, як оце у вас виходить. І тому дуже важливо, щоб все ж таки ви осознали своє недобре і більше не заривалися в такі вчинки, щоб вас за них люди проклинали, а опісля Бог судив. Добре, добре, спинив він мене, твоє законне право добиватися, і я більше не перешкоджатиму тобі. Але я хочу щось з тебе випросити. Ти чув про мою біду, яку я маю? В мене, признаюся, і партійного квитка забрали. І якщо тепер ще і це твоє мені пришиють, то справи мої будуть кепські. Я дуже тебе прошу, зачекай трохи. Розпочни пізніше добиватися свого. Моя справа розбирається в Києві, і я надіюся з часом отримати назад партійного квитка. Тоді мені вже буде легше перенести і твоє. А в цій порі, прошу тебе, не розпочинай. Як в цій порі не вдариш мене, тим ти мені дуже допоможеш. А я однако, хоч би не тут, та все ж буду десь працювати у якомусь начальстві, і ми ще будемо зустрічатися. Я дивився на нього, він чекав милості від мене. Це вже говорило про щось інше, що все ж таки Йому вже щось дійшло, що так далі ходу нема. І я вирішив зачекати з наступом. І добродушно запитую: то скільки часу вам потрібно, щоб я зачекав, щоб ви стояли переді мною знову всевладним? Врахуйте те, що тоді мені буде набагато трудніше переконати вас у вашій неправоті. Але якщо просите, то я, як християнин, ради вашого блага зачекаю. Скільки чекати? Сказав те, і чекаю на відповідь, а він мовчить. Я запитую: дві неділі? Він далі мовчить. Розумію, що того замало, і кажу: три неділі? Далі мовчить. Я ще попустив трохи і кажу: місяць? Він оживився і каже: де стільки? Я сказав: добре, чекатиму вас один місяць. Зазначте це собі в календар, а я собі зазначу. І ми те зробили. І я побажав йому удачі якось викрутитися з його біди. І запевнив, що по його проханню зачекаю один місяць. І ще раз нагадав йому, що загрози з мого боку може не бути і після місяця. Я можу все простити, але треба осознати вчинену кривду і покаятися. Він змовчав. Я добре його розумів, що він тільки з біди свої зробився переді мною овечкою. А як не з'їдять його вовки, то він покаже ще мені свої зуби. Та я вийшов від нього з добрим наміром дотримати дане мною слово. Всі працівники сувенірного цеху були у великому переживанні за мене. Мій сміливий, прилюдний наступ на них, мої документальні докази проти них справили на весь колектив лісгоспу велике хороше враження. Для багатьох це було геройською несподіванкою з мого боку, але в той же час і тривогою за мене, за мою долю. Тому що пані братство комуністів та безбожників було в тих роках у великій силі і було недоторкане і гордо вразливе. Хто міг щось каркнути проти них? Всі чекали, що буде далі, розуміючи, що трапила коса на камінь. Чекали, а воно все тихо. Поповзли слухи, що, видно, мене залякали і зломили, і я смирився. Та коли взнали, що я змилосердився над бідою директора і чекаю місяць, щоб він вирятувався своєї біди, я ж тоді піду куди треба своїм, то були не менш здивовані тим, як моїм виступом проти них. Мені говорили: як ти так можеш ще його жаліти? Я би на твоєму місці дихнути йому не дав, а не що сприяв його порятункові. Інші говорили: я би не впустив моменту якраз тепер прибавити цей його гріх до тих його гріхів, хай би знав, як поводитися з людьми. І всякого-всякого говорили мені. І такі звернення до мене давали мені можливість гарно свідкувати про наше євангельське поводження. Так наш умовлений місяць доходив до кінця. Але три дні до закінчення строку зустрічає мене мій директор одного в коридорі, ми йшли на зустріч один одному, і таким владним, грізним голосом кричить здалеку до мене: ти що не отримуєш свою премію? Хочеш, щоб я її перевів у фонд миру? Не отримаєш її сьогодні, я так зроблю. Я зрозумів, що його партквиток вже в нього в кишені, якщо він так зухвало налітає на мене. Підходжу, коли ми вже зблизилися, і кажу йому: що з вами, Дмитре Георгійовичу? Ви вже забули про наш з вами договір у вашу користь? Я з свого боку по-людянному дотримав його, а ви, бачу, зірвалися. Видно, моє добровільне мовчання сприяло добре вашому порятункові, і ви вже знову всевладні. Я так і знав, але по вашому проханню допоміг вам. За те, що допоміг, спасибі, сказав він. А відносно премії, чого зволікаєш, чого чекаєш? Я знаю, що роблю, відповів я. Моя совість не дозволяє мені отримати від вас, а опісля ще із ВДНХ. Я чекаю звідти. Якщо звідти не отримаю, тільки тоді візьму вашу. Для вас і це не добре. Він так згорда подивився на мене і з глумливим тоном промовив: «Мівка твоя політика, Никодем. Хіба я не знаю, чого ти її не береш? Щоб тобі не сказали, ви вже отримали премію, а два рази за одне й те не нагороджують. Не тратьте комисели». І не договорив далі, що опускайтеся на дно, а ще прибавив: «Не забереш сьогодні свою премію, вона піде у фонд миру». Я підвів свої очі на нього, похитав головою і сказав: «Пограбували ви мене в тому, що належало мені з ВДНХ, а тепер посягаєте і на ті нещасні 70 карбованців, які самі наділили. Подивіться на себе збоку, очима Бога і людей, як ви виглядаєте. Хай Бог вам простить. І я за те, щоб Бог вам простив. А щодо мене, і я прощатиму, так як мені положено, але при одній умові. Тоді, коли принесу золоту медаль і поставлю вам на стіл, щоб вам було уроком, що не все можна робити і на землі те, що хочеться, навіть безбожникові. А якщо все ж таки не отримаю її, то прощу теж, тільки при одній умові: якщо вас навчать більше так ніколи ні з ким не робити. Тоді, коли ви осознаєте свій злочин і розкаєтеся в тому. Іначе не можна. Без такого уроку ви в майбутньому і далі будете порушувати конституційні закони, а головне – себе погубити. За премію поки що не піду. А щодо нашого умовленого строку, до якого ще залишилося 2 дні без сьогоднішнього, чекати не варто. Видно по вас, що ваша біда позаді. Втратили ви, Дмитро Григорович, геть в моїх очах. Хіба так можна? Я вам не казав не тратьте кумисели, але уступився, щоб ви вибралися з біди. А ви? Чи можна мати з вами якусь умову? Більше не чекаю. Завтра на роботу не приходжу, і пішов сперед нього. Другого дня я рано вже був уповноваженого по релігійним культам при виконкомі в Чернівцях. Щоб вам, молодим, було зрозуміло, хто він, я вам поясню. Церква в Радянському Союзі була відділена від держави. Це так було в очах людей по Конституції. Державна влада була безбожна, і з релігією їй не по дорозі. Але насправді держава не залишала ніяку церкву, щоб вона собі робила, що хотіла. Для цього були створені при обласних і районних виконкомах кабінети по релігійних культах. Їх очолювали уповноважені по релігійним культам. Сказати нашими словами, це посередники між державою і церквою. То були люди великого рангу, освічені комуністи, які розумілися в догматах віри будь-якої релігії, і вони були відповідальні за те, щоб церква не порушувала державні закони, а державні діячі, щоб не порушували того, що церква. Це збоку виглядало дуже правильно і гуманно. Функціонує служба, яка регулює відносини 2 сторін між собою. О, якби то так було насправді, то дійсно було би чудово. Але то був тільки фасад. А насправді вимоги від церквів щодо державних законів були надзвичайно суворі і великі, а щодо державних діячів дуже мізерні. І завжди страждала релігійна сторона. Та все ж, при доброму знанні державних законів, деколи можна було добитися і деякого права, щоб перед очима світу було враження, що у совєтів церква не знищена, але має свободу. Це тільки так було для показухи. А насправді, кого з релігійників хотіли позбутися, то це робилося дуже просто. Такого звинувачували в створенні незаконних дій, яких такий ніколи не робив, і передавали його охоронним органам, а ті судили за порушення закону і все. Ніхто нікому не докаже, що там щось не так. В Чернівцях, в той час уповноваженим релігійним культом був Подольський Павел Григорович. Чоловік відданий своїй справі, досить суворий і вимогливий. Правда, деколи був і людяний. І я не раз був викликаний ним за якісь по їхньому порушення, де він злився і кричав, аж слина літіла з його рота через стіл мені в обличчя. І перше, що я міг зробити, щоб десь піти далі добиватися правди, я змушений був піти до нього. Він був для нас і той, що карає, і той, що захищає. Він мав немаленькі уповноваження. Цю справу, що мене лишили золотої медалі за те, що я віруючий, він мав силу не допустити, а настояти, щоб було все по закону. Але він того, можливо, і не знав, тому що ті, які те робили, робили так, щоб він не знав. І якщо постраждавший змовчить про кривду, на тому й залишиться. Він буде не при чому, а, можливо, і знав, але закривав на те очі, тому що вони розумілися між собою, були слугами одного пана. Я до нього не побіг відразу, тому що в райкомі партії мені сказали, що все буде тільки законно зроблено. У управлінні сільського господарства теж, що все перевірять, і те, що я віруючий, не є перешкодою для отримання заслуженої нагороди. Я знав тоді, що то тільки гарне їхнє слово, і думав так: знаю, що воно так не буде, то хай хоч забрешуться добре, щоб коли я піду до уповноваженого по релігійним культам, мав козиря в скобках, що й державні мужі порушують закон, а не тільки ми. І те сталося так, як я думав. А для мене дорожчим було, щоб я не отримав медалі, тільки щоб вони провинилися перед правдою і законом, щоб ми мали опісля чим відбиватися, що й вони не дотримують закону. Коли я опинився в кабінеті уповноваженого і став йому викладати свою справу, і він почув, що те пов'язане всесоюзною виставкою в Москві і золотою медаллю, то зрозумів, що справа надзвичайна. Спинив мене у моїй оповіді і покликав до себе ще якогось чиновника, якого я дотоді ніколи не бачив, в його кабінеті, можливо, вищого над собою начальника. Коли вони усілися, він наказав мені знову починати спочатку всю оповідь. Я все те, про що ви читали чи слухали дотепер, виклав перед ним, як все було і як зі мною зробили. Вони дуже уважно все слухали. Думаю, що й магнітофон захований мав те записати. Коли я закінчив, вони обидва мовчали, охопили свої голови руками, опершись ліктями на стіл. Після якогось часу уповноважений Подольський обізвався до мене. «Да, справа у вас, товаришу Марчук, серйозна. Де ж ви були дотепер, що ви нам тільки що сказали? Потрібно було відразу прийти до нас». Я якраз такого запитання сподівався, що воно буде. І я такий був радий почути його, тому що воно давало мені можливість показати Подольському, як за справедливо працює їх система, як забрехалися державні мужі на солідних інстанціях, показати йому, які злочини творяться їхніми людьми відносно церкви. І я став йому відповідати. Хіба міг я, Павел Григорович, подумати, що такі серйозні державні установи, як райком партії та управління сільського господарства нашого району, можуть так обдурити? Я ж вам розказував, що я був і в одних, і в других. Коли це тільки розпочалося, мені і в райкомі, і в управлінні заспокоювали: не хвилюйтеся, шановний товаришу, ми все перевіримо. Якщо те все правда, що ви нам розповіли, то ви отримаєте заслужену вами нагороду. Ваша належність до церкви не може бути перешкодою тому. Поздоровляли мене з успіхом, гордилися мною, а то залишилося, як бачите, тільки гарними словами. Ви, коли на нас гремали за наші маленькі церковні провини, то так переконливо давали зрозуміти, що держава в чолі з партією – то образець людяності і правди. Я вірю тому і довірливо чекав на допомогу. тому і до вас не йшов, щоб створювати зайвий галас. Треба було прийти до мене. Я був би цього не допустив, говорив він мені. Видно, що так, казав я, але мені в думку не приходило, що можуть так обдурити люди на таких високих посадах. Не говоріть так, каже він мені. В тих людей на тих високих посадах були якісь важливі справи, і вони не дотягнули вашу справу до повного порядку. І дивиться на мене таким незаперечним поглядом, наче хоче сказати, що ти розпускаєш язика. Я, усміхаючись, звертаюся до нього. Павел Григорович, ви так клоните, що їм не вистачило часу, не дотягнули мою справу. А я не так те бачу. Якщо ви були уважні, то мали зазначити, скільки часу відтоді, коли я був у них, проминуло. А проминуло 5 місяців. Начальство лісгоспу не спішило роздавати нагороди, щоб довгим часом утихомирилися обурення колективу з того приводу, що я залишався ненагороджений. То що, за 5 місяців не знайшлося 15 хвилин часу, щоб набрати номер телефону до директора лісгоспу і сказати «Розберіться з сектантом Марчуком і не порушуйте радянських законів»? І все? Навіть наказа не потрібно було писати. Вони б миттю все зробили. А ви кажете, не дотягнули. Якщо не дотягнули, за 1 місяць ще 4 залишалося. Було коли пригадати про скривджену, ограблену людину. Справа з золотою медаллю – це рідкісна справа. Не так легко її забути. Чи багато маєте в області людей, нагороджених золотою медаллю? Не знаю. Але думаю, що, можливо, хтось десь є, сказав він. Павел Григорович, продовжив я, я добре розумію, що я кажу. У гіркоті своїй я все передумав, зважив і на всі боки перекантував цю справу. І одне бачу, директор лісгоспу набрехав мені на районне начальство набрехало мені теж, і навіть не пробуйте мені казати, що вони забули, чи щось їм часу не вистачило. 5 місяців – це 150 днів. І як вони навіть за стільки днів не пригадали, що людина приходила з скаргою, і ми її обіцяли? Якби вчора, на 149-му дні, згадали про мене і поцікавилися моєю справою, я не був би сьогодні у вас. А так я переконався, що все те в одному вузлі, і дискримінація віруючих у нас на Буковині процвітає. І якщо запрограмовано державою, щоб вона процвітала, то хай цвіте. Але будьте чесні, чому б не викликати того сектанта і не об'яснити йому, шановний товаришу, при всій нашій повазі до вас, за ваш талант, за ваші всі зусилля, витрачені на благо лісгоспу, ми, на жаль, не можемо допустити вас до нагороди, тому що згідно законодавства по релігійним культам такий-то параграф чи пункт забороняє нам. І все. Вище закону не скочиш. Потиснули би один одному руки і далі залишилися людьми один перед одним. А то ні. В очі світять, а на устах і в ділах неправда. Компрометують самі себе. І ось я перед вами, Павел Григорович, добре розумію, наскільки це важко для вас бути посередником між своїми і скривдженими. Розумію, дуже розумію. Але обминути вас не можу, тому що всі мої подальніші дії будуть неправомочні, якщо я не піду по порядку субординації і станції. Тепер ваше слово. Якщо ви одобрите те, що відбулося, мені дорога відкривається йти далі. Якщо ні, я ще наберуся терпеливості почекати на ваші дії. Знову сидів товариш Подольський, опертий ліктями на стіл, а долонями, охвативши голову, думав. Той другий товариш Подольського ввічливо звернувся до мене. Никодим Манолійович, ви, думаю, розумієте, як далеко це все зайшло? Проминуло 5 місяців. Та справа з нагородами вже давно закрита. Та золота медаль, мабуть, вже комусь другому присуджена і вручена. Ворошити тепер те все – це майже непідсильно. Проминуло багато часу. Ви сказали, що 5 місяців. Місцеве начальство затримувало вручення нагород, ніби щоб довгим часом осідалося обурення колективу з причини, що вас не нагородили. Це дійсно так? Я став відповідати. Це дійсно так. В тому потрібно було розібратися комусь з вищих, що у нас відбувалося. Як тайно по одному викликали на співбесіду обурених співпрацівників, де їх переконували всіма неправдами, щоб перестали співчувати мені, тому що я сектант, і мені не належать нагороди, і так далі. Тому я і звертався до таких високопоставлених служб в районі. Але всі вони, як бачите, є одинакові. А щоб бути точним в слові, по поводу 5 місяців, які проминули, то нагороди роздали через 4 місяці, а 1 місяць директор лісгоспу у мене випросив, щоб я зачекав своїм виступом в шуканні правди, тому що у нього були якісь великі неприємності в роботі. Від нього був забраний навіть партквиток, його справою займалася прокуратура республіканська, і він говорив мені, що як ще і справу зі мною йому пришиють, то його справа набере дуже загрозливого характеру. І я, як християнин, по його проханню зачекав ще 1 місяць. Той товариш переглянувся з Подольським, і обидва вставилися на мене здивованим поглядами. «І ви пішли на те?» – знову запитав мене той самий. «Ваш директор тим дійсно, як ви кажете, виграв у часі ще місяць, щоб діло задавнилось і ускладнило процес його виправлення. Ви про це не думали? Що те йому на руку?» «Думав і знав, що на руку. Але в нього дійсно була біда, і неабияка. Його прохання було щирим, і я пожалів його. Не хотів йому прибавити біди». «Ваше мислення і правильне, і неправильне», – сказав мені Подольський. «Якщо ви його жалієте і не бажаєте йому біди, то чого ви прийшли до мене?» «І я вам об'яснюю, Павел Григорович». «Але все те візьме часу», – промовив я. «Нічого», – сказав він. «Об'яснюйте».